σκοπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Ο ουρανός δικός μου. Κυρίες και κύριοι, δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη ύβρις προς τους νεκρούς, δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη ύβρις προς τις οικογένειές τους, εάν επιτραπεί αυτό το έγκλημα να καταπέσει στο επίπεδο μιας επικοινωνιακής διαχείρισης μεταξύ αθώων περιστερών. Δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη ατιμία απέναντι στα παιδιά μας που βγαίνουν στους δρόμους με εκείνη την ηφαιστειώδη ορμή που ζητά δικαιοσύνη, εάν επιτραπεί αυτή η τραγωδία να μετατραπεί σε ένα προεκλογικό πικ-πονκ μιας ελεηνής τακτικής που βλέπει ακόμα και στο θάνατο ένα εργαλείο ψηφοθυρίας. Θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας, θλιβεροί και ανθρωπάκια, αν επιτρέψουμε να μας στοιχήσουν τα πολιτικά στρατόπεδα του ξεπουλήματος, της αδιαφορίας, της ιδιωτικοποίησης σε μια αντιπαράθεση που το άλοθη του ενός θα είναι η εγκληματική πολιτική τακτική του άλλου. Δείτε τους πως ήδη βαφτίζουν την επιχείρηση συγκάλυψης των ευθυνών τους σαν προστασία τάχα μου του πολιτικού συστήματος. Δείτε πως σερβίρουν το σιωπητήριο σαν τάχα μου προστασία της πολιτικής. Αλλά ποιας πολιτικής? Αυτής της πολιτικής που έχει κάνει ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς, αλλά τα τρένα χειροκίνητα. Δείτε τους πως δικοματικοκοκορομαχούν, δείχνοντας ο ένας τον άλλον την ώρα που καμώνονται τη σεμνότητα και την ταπεινότητα και την ώρα που σε αυτόν τον άθλιο συμψηφιστικό λόγο τους δεσπόζει το φταίνε οι άλλοι. Όταν ακόμα και οι πέτρες εκεί στα Τέμπη ξέρουν πως φταίνε όλοι τους. Όλοι όσοι κυβέρνησαν, όλοι όσοι κυβερνούν, υπηρετώντας εταιρείες, εργολάβους και ταβαντζίδες. Υπεράσπιση της πολιτικής σημαίνει υπεράσπιση της αλήθειας. Υπεράσπιση της πολιτικής σημαίνει υπεράσπιση της κοινωνίας από εκείνους που πολιτικά την επιβουλεύονται την κοινωνία. Υπεράσπιση της πολιτικής σημαίνει σύνδεση, κατάδειξη, αποκάλυψη των συμφερόντων που κρύβονται πίσω από την Α ή τη Β πολιτική απόφαση. Υπεράσπιση της πολιτικής σημαίνει προσδιορισμός και ανάδειξη των αιτίων που οδηγούν σε εκείνο ή το άλλο αποτέλεσμα. Και τελικά, υπεράσπιση της πολιτικής σημαίνει απέναντι στη μαυρίλα ενός συστήματος που παράγει την καταχνιά, την καπνιά, τα συντρίμια στα Τέμπη, το Θρήνο, στη Φαράν, στο Μάτι, στην Ηλία, το 2007, στην Εύβοια, το 2021, υπεράσπιση της πολιτικής σημαίνει να τίθεται και να απαντιέται το ερώτημα. Ποια πολιτική, από ποιους και για ποιους? Αυτή η πολιτική στάση είναι αρρωγός προς την κοινωνία. Αυτή η πολιτική στάση βάζει τα φόπλακα στους φασίστες. Αυτή η πολιτική στάση ξεγυμνώνει την υποκρισία. Αυτή η πολιτική στάση δίνει νόημα στην έννοια δημοκρατία. Και αυτή η πολιτική στάση καθιστά τη δημοκρατία μέτρο της αξιοπιστίας του κάθε πολιτικού, για να χωρίζει η ήρα από το στάρι και ο κάθε σαλταδόρος που μιλά εξ ονόματος της δημοκρατίας να φαίνεται ξεγυμνωμένος και ό,τι ασελγεί και ό,τι δημαγωγεί. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Υπήρχαν στοιχεία για αυτό το οποίο έρχεται. Υπήρχαν ενδείξεις για αυτό το οποίο θα γινόταν. Για το δυστύχημα που έρχεται και μετά για το γεγονός ότι θα άρχιζαν οι κροκόδιλοι να δακρύζουν, όπως έλεγε εκείνη η προφητική ανακοίνωση της ΔΕΣΚ σιδηροδρομικών. Υπήρχαν στοιχεία. Προσέξτε. Μετά το 2010, όταν πια και επιταχύνθηκε το ξεχαρβάλωμα του ΟΣΕ, όταν πια απαξιώθηκαν τα συστήματα ασφαλείας και ελαχιστοποιήθηκε το προσωπικό, από τους 2.200 εργαζόμενους που έπρεπε να είναι το ελάχιστο όριο, προσέξτε, το ελάχιστο όριο εργαζομένων σε έναν οργανισμό με βάση τις δικές τους μετρήσεις, με βάση τα δικά τους οργανογράμματα, τα οποία είναι ελλιπή. Με βάση αυτά τα ελλιπή οργανογράμματα, ενώ θα έπρεπε να είναι 2.200 οι εργαζόμενοι, σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ είναι 750. Από αυτούς, ένας ανεπαρκέστατος αριθμός εργάζεται στη συντήρηση του δικτύου. Αποτέλεσμα, ελλείψεις. Αποτέλεσμα, απάνθρωπα ωράρια, ατέλειωτες ώρες. Στο σιδηρόδρομο δουλεύει το 30% του προσωπικού που οι ίδιοι ομολογούν ότι είναι το απολύτως αναγκαίο για να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία. Από τους 300 εργάτες που ήταν παλιότερα στη συντήρηση του δικτύου, σήμερα ξέρετε πόσοι έχουν απομείνει? Στο όνομα των μνημονίων, τα οποία μνημόνια, όπως ξέρετε, τι, έχουν τελειώσει, έτσι δεν είναι? Στο όνομα της μετακίνησης των εργαζομένων, έτσι λέμε το ξεμπουντούλωμα της εργατικής δύναμης. Από τους 300 λοιπόν που δούλευαν στη συντήρηση, έχουν μείνει μόλις 30 στη συντήρηση της σηματοδότησης σε ένα δίκτυο μήκος χιλιάδων χιλιόμετρων. Είναι πάνω σε αυτό το έδαφος που τα σιδηροδρομικά ατυχήματα γίνονταν όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Υπήρχαν προειδοποιήσεις, υπήρχαν στοιχεία, είχε βαρέσει το καμπανάκι. Οι εργαζόμενοι, τα σωματεία τους, όταν έστελναν εξώδικα, όταν εξέδιδαν ανακοινώσεις, όταν έκαναν απεργίες τις οποίες η αδέκαστη δικαιοσύνη με βάση τους νόμους των κυβερνήσεων, μηδέ του υπέρτατου νόμου Χατζηδάκη εξαιρουμένου, έβγαζε παράνομες και καταχρηστικές αυτές τις απεργίες. Αυτές οι απεργίες, αυτές οι κινητοποιήσεις γίνονταν χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις του τι έρχεται. Προσέξτε. 9 Ιούνιου του 2015 έχουμε δύο βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας που εκτροχιάζονται μέσα στο τούνελ των Τεμπών. Ήταν 16 Μάη του 2016 όταν δύο εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίζονται έπειτα από σύγκρουση δύο βαγονιών του ΟΣΕ στις Σέρες. Ήταν Μάης του 2017. Είχαμε τρεις νεκρούς και 10 τραυματίες, από τους οποίους οι τρεις σοβαρά. Αυτός ήταν ο απολογισμός του δυστυχήματος όταν εκτροχιάστηκε αμαξοστοιχεία στο Άδεδρο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου βγάζει, λέει, από το σιρτάρι την υπόθεση του Άδενδρου. Πάλι καλά. Μόλις 6 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Ήταν ακριβώς αυτό το δυστύχημα στο Άδενδρο με τους νεκρούς που θεωρείται προάγγελος αυτού που συνέβη στα Τέμπη. Και τότε, θυμίζω, υπήρξαν υποσχέσεις ότι το μαχαίρι θα έφτανε στο κόκαλο και ότι θα άλλαζαν όλα. Ήταν 3 Αυγούστου του 2018 όταν μικρή επιβατική αμαξοστοιχεία εκτροχιάζεται στο σταθμό της Λαμίας. Ήταν 16 Νοέμβρη του 2018 όταν εκτροχιάζεται αμαξοστοιχεία που εκτελούσε δρομολόγιο από Λιανοκλάδη προς Αθήνα. Ήταν 1η Απρίλη του 2019 στους Αγίους Αναργύρους, πριν τον σταθμό των Αγίων Θεοδόρων, όταν 3 επιβάτες τραυματίζονται από την απότομη ακινητοποίηση του σειρμού. Είναι 20 Αυγούστου του 2020 όταν στον προαστιακό στο Ξυλόκαστρο έχουμε εκτροχιασμό. Είναι 15 Φλεβάρι του 2021, όταν στις Αφίδνες δέντρο πέφτει πάνω σε διερχόμενο σειρμό του προαστιακού λόγω της έγκαιρης πρόληψης των υπηρεσιών. Είναι 8 Δεκέμβρη του 2021, όταν στο Ρέντι έχουμε εκτροχιασμό σειρμού. Είναι 24 Γενάρη του 2022, μέσα στο χιονιά, που η αμαξοστοιχεία που ξεκινάει από την Αθήνα με προορισμό το Λιανοκλάδι και τη Θεσσαλονίκη κολλάει στο ύψος της Λιβαδιάς. Είναι εκεί που μετά από την επανεκκίνηση έχουμε δεύτερο τρένο που χτυπάει το πρώτο και υπάρχουν τραυματίες. Είναι την 1η Αυγούστου του 2022 που έχουμε την αμαξοστοιχεία να φεύγει από το Λιανοκλάδι για την Αθήνα με 200 επιβάτες και να συγκρούεται, ακούσατε, στον παλιό σταθμό στο Ελευθεροχώρι με αγελάδα. Διότι έτσι προστατεύεται το σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι 10 Οκτώβρη του 2022, όταν εμπορική αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο τη Θωρέα Λιανοκλάδι εκτροχιάζεται. Είναι 21 Οκτωβρίου του 2022, όταν έχουμε εκτροχιασμό αμαξοστοιχείας στο σταθμό της Τιθωρέας. Είναι ένα μικρό δείγμα του τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως το σταχυολόγησε σε σημερινό του δημοσίευμα ο Ριζοσπάστης. Να μιλήσουμε γι' αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες με εκείνες τις μπάρες στη διάβαση στο Αμίντεο, στη Φλόρινα. Εκεί προσέξτε που οι μπάρες σηκώνονται όταν το τρένο περνάει. Όταν περνάει το τρένο, σηκώνονται οι μπάρες. Αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη για αυτή την κατάσταση, την χρόνια κατάσταση, αυτό το οποίο κάνουν την ώρα της οδύνης, την ώρα του οδυρμού, την ώρα του σπαραγμού, είναι με όρους συμψηφισμού της πολιτικής τους αθλειότητας να δείχνουν ο ένας τον άλλον. Είναι η στιγμή η κοινωνία να δείξει με το δικό της δάχτυλο αυτούς. Ποιος θα σου δώσει όμως η αγάπη μου το γράμμα που. Στα 17 που τώρα έχει πετάξει, ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει, ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Κι ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Κι ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που έχω τάξει, ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που έχω τάξει. Και σαν πουλί που πέταξε η πικραμένη του ζωή, πέταξε πάει και του φύγε η δροσερή, η δροσερή πνοή. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου του χρόνια. Κι ήταν αυτός η αγάπη μου στα κλόνια. Φέρνει δροσιά στα ειδόνια. Πέτρο μου, δεν υπήρξα ποτέ συνήγορος του δημοσιογραφικού κλάδου γενικώς. Είμαι υπερασπιστής των εργατών του λόγου στο χώρο της δημοσιογραφίας. Και μάρτης μου, οι 100 τόμοι των δημοσιευμάτων μου εδώ και 30 χρόνια. Εδώ και 30 χρόνια και στα άρθρα μου και στα βιβλία μου και στις εκπομπές μου έχω πει, χωρίς να περιμένω τα τέμπη το 2023, ότι στο χώρο της δημοσιογραφίας υπάρχουν και σεσημασμένα σαπρόφυτα της προπαγάνδας. Έχω γράψει και ξαναγράψει για τους ασπάλακες των υπονόμων της εξουσίας. Έχω αναφερθεί σε εκείνους οι οποίοι αποτελούν χυδαία ηλουστρασιών κατά κάθια. Έχω γράψει και έχω μιλήσει για τους παπαγάλους του ψεύδους και του γκεμπελισμού, για τα διάφορα αστραφτερά τίποτα, αυτούς τους γελίους υπηρέτες του βούρκου και της μπόχας. Έχω μιλήσει για διάφορα σεσημασμένα καρατσογλάνια που κουνάνε την ουρίτσα τους σε υπουργούς, σε τροϊκανούς, αλλά είναι pitbull απέναντι στους εργάτες. Μιλάω για εκείνους στα άρθρα μου, στις εκπομπές μου, στα βιβλία μου, για εκείνους που γίνανε καθομολογίαν Φιλιππινέζες της Τρόικας, για εκείνους που δεν υπήρξε εμετός συκοφαντίας που να μην τον έχουν εξαπολύσει απέναντι σε εργαζόμενους ή απέναντι σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα δεν συνάδει με το αφήγημα, το συστημικό του στο αφήγημα. Έχω μιλήσει, έχω γράψει για διάφορα ακριβοπληρωμένα σκουπίδια σε ένα σύστημα που τους έχει τελάλιδες της απανθρωπιάς, της βαρβαρότητας και της απείλας του. Έχω μιλήσει και έχω γράψει για αυτή την ξετσιποσιά και την ξεδιαντροπιά μαζί που καμώνεται τη δημοσιογραφία, για την αφιλοτιμία και την ατιμία μαζί. Έχω μιλήσει για εκείνους τους λεχρίτες που είναι δημοσιογλύφτες και τσάτσι της εξουσίας. Σήμερα αυτό το είδος και όχι οι εργάτες του λόγου ξεκινήσανε, αυτοί οι αντικειμενικοί, γιατί είναι αντικειμενικοί αυτοί, διακινώντας από την πρώτη στιγμή εκείνο το σκονάκι. Το σκονάκι περί ανθρώπινου λάθους. Μετά προχωρήσανε, μιλάμε για τους απερχοφάγους. Δεν έχει υπάρξει απεργία που αυτοί να μην την έχουν κηρύξει και παράνομοι και καταχρηστικοί, χωρίς να είναι δικαστές, αλλά τι είναι, είναι εισαγγελείς. Προχώρησαν λοιπόν αυτοί οι απεργοφάγοι, κατηγορώντας, φτάνοντας στο σημείο να κατηγορήσουν τους εργαζόμενους ότι δεν έκαναν, λέει, απεργίες. Ποιοι, οι απεργοφάγοι. Κατηγορήσανε τους εργαζόμενους αυτούς που προειδοποιούσαν κάνοντας και απεργίες ότι αυτοί έχουν την ευθύνη. Φτάσανε στο σημείο αυτοί οι τάχα μου ελέγχουμε την εξουσία να δίνουν συμβουλές στην κυβέρνηση για το πώς θα διαχειριστεί επικοινωνιακά το έγκλημα. Για τέτοιους ελέγχουμε την εξουσία μιλάμε. Και φτάσανε βέβαια να σερβίρουνε και το έγκλημα περίπου κάτι σαν αναγκαία θυσία για να βελτιωθούμε, λέει, και για να πάμε παρακάτω. Αλήθεια, τώρα τους είδατε όλους αυτούς. Τώρα τους μάθατε. Δεν ξέρατε τίποτα γι' αυτό το είδος των σμπύρων της καθεστωτικής δημοσιογραφίας. Τίποτα δεν ξέρατε. Εσείς που τώρα προσπαθείτε να ζητήσετε τα ρέστα από ποιους, από μας, γιατί δεν πάτε σε αυτούς τους ίδιους να ζητήσετε τα ρέστα. Αλλά ξαναλέω, όσο είναι μια γενίκευση η συνηγορία εν συλλόλο του δημοσιογραφικού κλάδου. Άλλο τόσο είναι μια παράτερη και ξεστρατημένη γενίκευση εκείνο το αλήτες ρουφιάνι δημοσιογράφοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μια περιγραφή η οποία είναι πολύ πιο διαφωτιστική από τέτοιου είδους συνθήματα και διατηρεί την επικαιρότητά της λες και γράφτηκε χτες, αλλά γράφτηκε και υπόθηκε πριν από έναν αιώνα. Σας διαβάζω λοιπόν ένα απόσπασμα. Πρόκειται για την εισήγηση στο πρώτο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς από το Λένιν. Το θέμα είναι η ελευθερία του τύπου. Γράφει λοιπόν, λέει ο Λένιν στην εισήγησή του. Η ελευθερία του τύπου είναι επίσης ένα από τα κυριότερα συνθήματα της τάχα μου καθαρής δημοκρατίας. Η ελευθερία αυτή είναι μία απάτη, εφόσον τα καλύτερα τυπογραφεία και τα τεράστια αποθέματα χαρτιού βρίσκονται στα χέρια καπιταλιστών και εφόσον διατηρείται η εξουσία του κεφαλαίου πάνω στον τύπο. Για να κατακτηθεί η αληθινή ισότητα και η αληθινή δημοκρατία, πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί από το κεφάλαιο η δυνατότητα να μισθώνει συγγραφείς, να αγοράζει εκδοτικούς οργανισμούς και να εξαγοράζει εφημερίδες. Οι καπιταλιστές αποκαλούν ελευθερία, σε εισαγωγικά, έλεγε ο Λένιν, την ελευθερία των πλούσιων να γίνονται πλουσιότεροι, την ελευθερία των εργατών να πεθαίνουν από την πείνα. Οι καπιταλιστές, έλεγε ο Λένιν, αποκαλούν ελευθερία του τύπου την ελευθερία των πλουσίων να εξαγοράζουν τον τύπο, την ελευθερία να χρησιμοποιείται ο πλούτος για την κατεργασία και παραποίηση της λεγόμενης κοινής γνώμης. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτή η περιγραφή είναι απείρως πιο διαφωτιστική για τα αίτια αυτού που αποκαλείται τάχα μου πλουραλισμός και τάχα μου αντικειμενικότητα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση της κοινωνίας, αλλά και τους εργαζόμενους μέσα σε αυτό το σύστημα. Ήταν τα βουνά, μένε ξεδένια τα φιλιά, μένε ξεδένια ήταν τα μάτια σου, κατά μαυρίνε η μοναξιά. Το τρένο αυτό που σε ξερίζωσε μου σχίζει πάντα την καρδιά. Το σφυριγμά του είναι για μένα λιγμός, το πέρασμά του είναι καημός. Ήμουν για σένα ο διαβάτης που περνά. Ήσουν για μένα το νερό και η φωτιά. κράτησα μέσα στα χέρια μου, σαν να σου ένα μικρό πουλί. Με την αυγή γλυκό κελάδισες, το δειλινό είχες χαθεί. Κι εγώ στα δάση τώρα τριγυρνώ, με τρώτα κίτρινα κραδιά, με τρώτα φύλλα που ξεράθηκαν, την αμέτρη μέτρο ερημιά. Ήμουν για σένα ο διαβάτης που περνά, ήσουν για μένα το νερό και η φωτιά. Κυρίες και κύριοι, την Κυριακή ήταν χιλιάδες λαού, χιλιάδες νεολαίοι που βουλιάξανε το Σύνταγμα στην απεργιακή συγκέντρωση των σιδηροδρομικών. Ήταν εκεί που εστάλη για μια ακόμα φορά το μήνυμα ότι δεν θα συγκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες και οι ένοχοι για το έγκλημα στα Τέμπη. Ήταν εκεί που οι Πρετοριανοί και οι φίλοι τους έκαναν αυτά τα οποία όλοι είδαμε και σας περιέγραφα χτες. Αύριο πρέπει να ξαναβουλιάξει η Αθήνα. Αύριο εκατοντάδες σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα έχουν κηρύξει απεργία. Είναι μύρια τα καλέσματα των φοιτητών και των μαθητών σε αυτές τις απεργιακές συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα η συγκέντρωση, το συλλαλητήριο, είναι στις 12 η ώρα στα Προπήλαια. Αύριο 12 η ώρα στα Προπήλαια, ένα ακόμα παλαϊκό συλλαλητήριο σκυτάλι από αυτό, παίρνει τη σκυτάλη από αυτό της Κυριακής, με ένα και μόνο αίτημα: καμία συγκάλυψη. Προσέξτε εδώ λίγο, την ώρα που επαναλαμβάνω εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία, μαθητές, φοιτητές, πανεπιστήμια, οι ΑΔΔΗ έχουν πάρει την απόφαση για την αυριανή απεργία και καλούν σε αυτόν τον απεργιακό ξεσηκωμό και στο συλλαλητήριο, ενώ εδώ και μια εβδομάδα μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι οργανώνουν καθημερινά εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα στα Τέμπη. Η ΓΕΣΕΕ, αποφάσισε να μην προκηρύξει απεργία. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας όλη εκείνη τη φτήνια των δικαιολογιών που αρμόζει σε αυτού του είδους το συνδικαλισμό που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΕ. Τι λέγαμε προηγουμένως? Όλοι οι δημοσιογράφοι δεν είναι ίδιοι. Μα προφανώς και όλοι οι συνδικαλιστές δεν είναι ίδιοι. Έχουμε το αίμα των δεκάδων νεκρών που ακόμα δεν έχει στεγνώσει. Έχουν ξεσηκωθεί και οι πέτρες σε αυτό το πρωτόγνωρο κύμα διαμαρτυρίας. Και την ίδια ώρα η ΓΕΣΕΕ, αυτό το πιστό εξαπτέρυγο και υπηρέτης των πολιτικών και των συμφερόντων που οδηγούν σε τέτοιου είδους εγκλήματα, έβγαλε ανακοίνωση για να πει ότι επειδή, λέει, έχει συνέδριο αύριο, μεθαύριο, το οποίο, ξέρετε, διοργανώνεται σε ένα υπέρλαμπρο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο. Εκεί πάνε και το κάνουν το συνέδριο αυτοί. Επειδή λοιπόν έχουν το συνέδριο μεθαύριο, δεν φοηθά, λέει, στην ενεργή εμπλοκή της. Ακούτε λόγια, ακούτε ευγένεια, ακούτε έτσι διατυπώσεις. Δεν βοηθά, λέει, στην ενεργή εμπλοκή της το συνέδριο που έχει, ώστε να συμμετάσχει σε αυτού του είδους τις κινητοποιήσεις. Αφετέρου, λέει, θα υπάρξουν καλοθελητές που, αν πάρει, λέει, απόφαση για απεργία, θα ενέτασαν την απόφαση της σε εκλογικές σκοπιμότητες ή σε συνδικαλιστική υποκρισία. Και ως εκ τούτου, λέει η ΓΕΣΕ, θέλει να μείνει μακριά από εντάξεις στις κομματικές σκοπιμότητες και αντιπαραθέσεις. Ακούτε, εκλογικές και κομματικές σκοπιμότητες, αντιπαραθέσεις, συνδικαλιστική υποκρισία κατά τη ΓΕΣΕΕ, η καταδίκη του εγκλήματος, η αποκάλυψη των ενόχων και η στάση της στο ύψος της κοινωνίας. Θα έλεγα αντρέπονται, αλλά είναι προφανές ότι δεν ντρέπονται. Ντρέπεται μόνο η ντροπή για λογαριασμό τους. Φταίνε, Κώστα μου. Ποιοι φταίνε? Δεν έχεις καταλάβει ακόμα ποιοι φταίνε? Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια να ψάξουμε μαζί ποιοι φταίνε. Συμφωνείς? Πάμε. Για πες μου, Κώστα μου, αυτοί οι οποίοι έφτασαν να υπογράψουν μέχρι και ρύθμιση για απαλλαγή της εταιρείας από την υποχρέωση αποζημιώσεων εάν υπάρξουν θύματα επιβάτες. κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών της. Φταίνε ή δεν φταίνε. Αυτοί οι οποίοι έχουν υπογράψει μνημόνια με την εταιρεία, τα οποία δεν τα έχουμε δει, είναι και επταφράγιστα. Φταίνε ή δεν φταίνε. Αυτοί, Κώστα μου, που διώξανε 3.000 ανθρώπους, εξειδικευμένο προσωπικό, στο όνομα της κινητικότητας, και έχει μείνει υποστελεχωμένο όλο το σύστημα. Φταίνε ή δεν φταίνε. Αυτοί που φτάσανε στο σημείο για κρίσιμες υπηρεσίες, για κρίσιμους τομείς ασφάλειας, να προσλαμβάνουν όταν και αν προσλαμβάνουν εργαζόμενους με δελτία παροχής υπηρεσιών και με εξάμηνες συμβάσεις. Φταίνε ή δεν φταίνε. Αυτοί που σε ένα δίκτυο σιδηροδρομικό Αθήνα-Θεσσαλονίκη 510 χιλιόμετρα έχουν τηλεδιοίκηση μόνο στα 100 χιλιόμετρα. Στο 1/5 δηλαδή. Ούτε στο 50% που λένε, ούτε στο 78% που λένε. Αλλά στο 1/5. Φταίνε ή δεν φταίνε. Αυτοί που με βάση τα δικά τους τα κοιτάπια από το 2008 έπρεπε να έχουν φτιάξει ηλεκτροκίνηση που να συνδέει όχι μόνο την Θεσσαλονίκη με την Αθήνα αλλά και με την Πάτρα. Και αυτό το οποίο κάνανε είναι να καταργήσουν το σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο. Φταίνε ή δεν φταίνε. Αυτοί που από το 2004 έχουν εγκαταστήσει υποτίθεται συστήματα ελέγχου τηλεδιοίκησης στα τρένα, αλλά δεν δουλεύουν αυτά τα συστήματα. Φταίνε ή δεν φταίνε. Για πες μου, Κώστα μου, αυτοί που στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής που αφήνει το ανθρώπινο λάθος να μετατρέπεται σε τραγωδία, είναι αυτοί που μετέτρεψαν τον αχθοφόρο σε υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας και μετά σε σταθμάρχη στο όνομα της κινητικότητας. Της κινητικότητας. Και πάλι καλά της κινητικότητας. Γιατί ξέρεις, Κώστα μου, εκείνη την περίοδο υπήρχε και η διαθεσιμότητα. Έτσι λέγανε τις απολύσεις των εργατών. Αυτοί που έχουν ξεκινήσει 30 χρόνια τώρα με αστρονομικές ταχύτητες μετά το 2010 σαν δήθεν εξυγίανση την πλήρη απαξίωση του ΟΣΕ, φταίνε ή δεν φταίνε. Αυτοί που έχουν προχωρήσει στον κατακερματισμό του ΟΣΕ, αυτοί που εφάρμοσαν λες και πρόκειται για ισχύ Κορανίου, όπως γράφει ο φίλος μου ο Κώστας, ο Λουλουδάκης, όλες τις κοινοτικές οδηγίες για την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Αυτοί οι οποίοι προχώρησαν στο ξεπούλημα της Τρένοσε. Αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τις απεικιοκρατικές μυστικές συμβάσεις. Αυτοί οι οποίοι μιλάνε για τις συμβάσεις τις διαρκώς επεκτηνόμενες αλλά πάντα ανεκπλήρωτες σε ό,τι αφορά τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας και επικοινωνίας. Αυτοί που έχουν ευθύνες για τις εγκληματικές ελλείψεις στη συντήρηση του δικτύου. Αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την τραγική υποστελέχωση και τη δραματική επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων. Την απαξίωση δηλαδή των ίδιων των εργαζόμενων. Αυτοί που το όργανόγραμμά τους λέει ότι για να λειτουργεί στοιχειωδώς ο σιδηρόδρομος θέλει 2.200 εργάτες αλλά έχουν 750. Αυτοί φταίνε ή δεν φταίνε. Σου διαβάζω, Κώστα μου, το άρθρο 6, παράγραφος 4 της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας των μηχανοδηγών που υπεγράφει το Νοέμβριο του 2018. Διαβάζω. Λόγω της έλλειψης μηχανοδηγών, ανοίγω παρένθεση, γιατί υπάρχει έλλειψη μηχανοδηγών, μήπως γιατί τους μετακινήσανε? Λόγω λοιπόν της έλλειψης μηχανοδηγών, οι μηχανοδηγοί δύναντε να εργαστούν πέραν του πενθήμερου για 2 επιπλέον μέρες, 7 συνεχόμενες μέρες, και θα λαμβάνουν το ίμιση των δικαιούμενων αναπαύσεων σε μηνιαία βάση. Προσέξτε το παρακάτω τώρα. Όταν προκύπτει υπηρεσιακή ανάγκη, επιτρέπεται να εργάζονται πέραν του πενθήμερου για άλλες 4 ημέρες, μέγιστο, μέχρι 9 συνεχόμενες ημέρες, και να λαμβάνουν το ίμιση των δικαιούμενων αναπαύσεων σε μηνιαία βάση. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας των μηχανοδηγών, η οποία υπεγράφει το 2018. Προσέξτε τώρα. Η απόσταση από τους εργαζόμενους των 9 ημερών ακατάπαυστα, 9 μέρες, σε εκείνους τους εργαζόμενους με το εξάμηνο μπλοκάκι, είναι πολύ μικρή αυτή η απόσταση. Πολύ μικρή. Είναι τόσο μικρή όσο μικρό είναι το δάχτυλο εκείνων πίσω από το οποίο προσπαθούν να κρύψουν τις εγκληματικές πολιτικές τους ευθύνες. Τόσο μικρή είναι αυτή η απόσταση. Όσο μικρό είναι το δάχτυλό τους. Ποιος έχει λοιπόν ευθύνες? Δεν έχουν όλοι αυτοί? Αλλά να ρωτήσω κάτι. Το κράτος τους και οι κυβερνήσεις του, που έχουν κάνει ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς, αλλά χειροκίνητα τα τρένα, είναι ή δεν είναι το ίδιο κράτος που 5 χρόνια από το μάτι και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η δίκη ούτε καν σε πρώτο βαθμό? Και όταν παίρνονται και αποφάσεις σε επίπεδο πρωτοδικείων που δικαιώνουν τα θύματα και τις οικογένειες, αυτό το κράτος κάνει εφέσεις ανέρεσης του δίκαιου των καμένων και των οικογενειών τους. Είναι άλλο κράτος αυτό? Δεν είναι το ίδιο κράτος? Δεν είναι το ίδιο κράτος που τα έκανε τάτσι μίτσι κότσι με τη Siemens? Θυμίζω, η υπόθεση της Siemens είχε μέσα και ΟΣΕ. Είχε και ΟΣΕ μέσα. Δεν είναι αυτό το κράτος που τα έκανε τάτσι μίτσι κότσι με την Siemens, έκανε τα εξοδικαστικούς συμβιβασμούς και τελικά αθωώθηκαν και όλοι όσοι είχαν παραπευθεί από τη Siemens? Αυτό το κράτος δεν είναι? Αυτό το κράτος δεν είναι που δουλεύει ρολόι σε χρόνο ντετέ, βγάζοντας παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες των εργατών? Αυτό δεν είναι? Αυτό το κράτος δεν είναι που, ενώ μπορεί σε χρόνο ντετέ να βγάζει αποφάσεις καταδίκης των απεργιακών κινητοποιήσεων εκείνων που φωνάζουν για την ασφάλεια στα τρένα, ως κράτος έχει νόμους αλλά και ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης που μέσα σε 8 μέρες μπορεί να αποφασίσει ότι τα κοράκια, τα αρπακτικά και οι ίενες μπορούν να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων? Συμπέρασμα, Κώστα μου. Γκρέμισμα, Κώστα μου. Και ξαναχτίσιμο. Όλο. Όχι με τα ίδια υλικά όμως, με άλλα υλικά. Γκρέμισμα. Όπως το έλεγε ο Παλαμάς. Ο γκρεμιστής. Θυμάσαι το ποίημα? Ακριβώς αυτό. Προσέξτε τώρα. Φαίνεται πια πως ούτε αυτή η τραγωδία των Ντεμπών είναι ικανή για να τους βάλει ένα φρένο. Να βάλει ένα φρένο σε όλους αυτούς οι οποίοι πολιτικά εργάζονται. Ωραίος όρος, αυτόν δεν χρησιμοποιούν. Εργαζόμεθα. Ναι. Εργάζονται για τα μονοπόλια και για εκείνους τους αντιδραστικούς σχεδιασμούς που ξέρετε τι άλλο περιλαμβάνουν. Δεν φτάνει που ξεπουλήσανε τις τηλεποκοινωνίες. Ξεπουλήσανε τους σιδηρόδρομους. Ξεπουλήσανε τα λιμάνια. Τώρα θέλουν να βάλουν και τους ιδιώτες μέσα στο νερό. Στην ίδρευση. Στο νεράκι. Και ας υπάρχουν και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριε Αρχοντόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε. Είναι ο πρόεδρος των εργαζόμενων της ΕΙΑΘ μαζί μας. Τι συμβαίνει, κύριε Αρχοντόπουλε? Κύριε Πογιόπουλε, εμείς κάναμε έναν αγώνα για να καταφέρουμε να τα αυτονόητα να αντικαρτήσουμε δικά μας, το νερό δηλαδή, υπό δημόσιο έλεγχο και κοινωνικό έλεγχο. Και έχετε η κυβέρνηση και αλλάζει αποφάσεις σαν τα πουκάμισα. Δηλαδή. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει η ΡΑΕΡ, η Μυστική Αρχή Ενέργειας, και πόσο καλά τα πήγε στον έλεγχο των τιμών. Το έχουμε ξεπληρώσει τώρα με τελευταίο 1,5 χρόνο. Στα πλαίσια λοιπόν αναδιάρθρωσης της ΡΑΕ, δημιουργεί τη νέα ΡΑΕ που ονομάζεται Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και εντάσσει μέσα στη ΡΑΕ πλέον και τα απόβλητα, τα απορρίμματα δηλαδή, και τα νερά. Στη ΡΑΕ. Στη ΡΑΕ, ναι. Ναι, αυτό σημαίνει, και... αυτό είναι το νομοσχέδιο που φέρανε προχτές μέσα στις απόκριες. Ναι, μέσα 4 ημέρες διαβούλευση, αυτό είναι, ναι. Την καθαρά Δευτέρα, πότε ήταν? Ναι, ναι, το μεσημέρι, ναι. Και εκεί περιλαμβάνεται λοιπόν άρθρο το οποίο ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το μετατρέπει σε άμεσα, τι έμεσα πλέον, σε εμπόρευμα. Μιλάει πάλι για τιμολογιακή πολιτική, μιλάει πάλι για ανάξη κόστους, μιλάει για παρόχους αόριστα, δεν λέει ποιοι είναι οι πάροχοι νερού. Μιλάει για συγχωνεύσεις συνενώσεις εταιριών ίδρυσης, προφανώς φωτογραφίες της ΔΕΙΑ. Και φυσικά η νέα ΡΑΕΗ, όπως το ονομάζεται, σήμερα στην διαβούλευση στη Βουλή μίλησαμε ως φορείς πλέον, είχε πέρα από τους βουλευτές και τους. Οι εισηγητές μίλησαν 50 φορείς περίπου από διάφορα σωματεία και συλλογικότητες. Μου έχει μείνει η παρέμβαση των εργαζομένων από την ΡΑΕ που λέει έχουν φύγει 45 άτομα, έχουν μείνει 48 άτομα προσωπικό. Στη νέα ΡΑΕ προβλέπονται 6 προσλήψεις και αυτές θα είναι 3 μετακλητοί στον αντιπρόεδρο των υδάτων και 6 και 3 μετακλητοί στον αντιπρόεδρο των απορριμμάτων. Και ρωτούσαν οι εργαζόμενοι οι ίδιοι πώς θα εμείς θα ελέγξουμε ένα τόσο μεγάλο πλέον πεδίο. Που είναι και τα απορρίμματα και το νερό. Και επίσης η νέα ΡΑΕ, που δεν έχει προσωπικό να δουλέψει από ό,τι φαίνεται, θα παίρνει 6% επί του τζίρου, έτσι, επί του τζίρου από κάθε εταιρεία ίδρυψης. Φανταστείτε ότι η ΕΙΔΑΠ που έχει εκατοντάδες εκατομμύρια τζίρο, το 6% θα πηγαίνει στη ΡΑΕ που δεν έχει προσωπικό να ελέγξει την ΕΙΔΑΠ. Τι θα γίνει τόσο χρήμα? Μισό λεπτό τώρα. Στον τομέα των υδάτων της χώρας, από όσο ξέρουμε, δεν υπάρχει ούτε νοείται αγορά νερού και ούτε έτσι, επιτρέπεται. Ακριβώς. Η δραστηριοποίηση κερδοσκοπικών επιχειρήσεων ώστε μετά να απαιτείται η ρύθμισή τους από ανεξάρτητη αρχή. Οπότε τι φέρνουν? Φέρνουν μια ανεξάρτητη αρχή έτσι ώστε μετά να φέρουν και την αγοραπολισία των υδάτων. Κύριε Πογιόπουλε, θυμάμαι καλά, η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων έγινε το 10 ή το 11, τα τρένα τα πουλήσαν το 17, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας έγινε το 9, κανείς δεν έχει το διαδικτύο τους παρόχους, πουλήθηκε η ΔΕΗ πέρυσι αν δεν κάνω λάθος. Η ιστορία δείχνει ότι όπου να είναι ετοιμάζουν να φέρουν και ιδιωτικούς ιδιώτες παρόχους στο νερό. Αλλιώς, γιατί αυτό που λέτε εσύ, γιατί ετοιμάζουν η ρυθμιστική αρχή, να ρυθμίσει τι, ποιες τιμές, ποιον ανταγωνισμό. Τοπικά φυσικά μονοπόλια είναι τα νερά. Εγώ να σας πω να έχω την πρεμούρα του κυρίου Σκρέγα, του υπουργού, σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης που πραγματικά μάλιστα η γλώσσα του να λέει ότι δεν ιδιωτικοποιούμε, δείχνει το ακριβώς το αντίθετο. Έχουν τρομερό αίσθημα ενοχής το ότι πραγματικά ξεπουλάνε τα νερά. Το έλεγε σε κάθε παρέμβαση που έκανε. Όποιος ομιλητής τολμούσε και έλεγε ότι πουλάτε το νερό, διερευνούνται η μάτια του. Όχι, δεν είναι πουλάμε το νερό. Είναι μια κεκαλυμμένη ιδιωτικοποίηση. Να θυμίσουμε ότι έχουμε 4 αποφάσεις του ΣΤΕ, κατά του ΤΑΕΠΕΔ, κατά του Υπερταμείου, κατά της και τιμολόγησης νερού του 2017, κατά του ΔΥ της Αθήνας που πέρυσι, που όλες αυτές μαζί αντισυμβάλλουν στη σειρά, ειδικά η τελευταία. Το ΣΤΕ λέει ότι ο κύκλος του νερού από την πηγή μέχρι τη βρύση δεν σπάει, είναι ενιαίος. Ούτε να τεμαχιστεί μπορεί, να σελαμοποιηθεί, ούτε να δώσετε δίτε για τη διαχείριση του νερού και δίτε για την παραγωγή του νερού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι νέος. Παρ' όλα αυτά, και επίσης το ΣΤΕ πάτησε πάρα πολύ στο ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την ίδρυση, την αποχέρεση και την υγεία των πολιτών. δεν μπορεί να μείνει τον έλεγχο. Με τη δημιουργία τη αγωνιστική αρχή, το κράτο για άλλη μια φορά απεμπολεί το δικαίωμά του αυτό, την υποχρέωσή του αυτή. Δηλαδή σε μια ανεξάρτητη αρχή. Αυτό που μόνο είναι αντισυνταγματικό. Εξηγήσαμε κάτι. Η μεταφορά κρίσιμων, αποφασιστικών, ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων στον τομέα των υδάτων σε μια ρυθμιστική αρχή, η οποία δεν υπάγεται ούτε καν στην εποπτεία του δημοσίου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ναι ή όχι απώλεια δημοσίου ελέγχου και έτσι αποχώρηση ακριβώς, του κράτους? Έτσι ακριβώς. Κότες αποφάσεις όπως είπατε στην αρχή. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διαβεβαιώσεις του κυρίου Υπουργού, ο οποίος λέει ότι δεν ιδιωτικοποιούμε. Ναι. Τι το κάνουμε τότε? Όποιος ορμούζει και έλεγε ότι πουλάνε το ιδιωτικό. Γιατί το κάνουν τότε αυτό? Προφανώς έχουν έτοιμες δουλειές, φαντάζομαι. Δεν είναι αυτά τυχαία όλα, είναι φωτογραφικά αυτά. Οι ΔΕΙΑ, ξέρουν ότι πολλές ΔΕΙΑ από τις 120 έχουν οικονομικά προβλήματα, ειδικά με την αύξηση της τιμής της ενέργειας. Δεν μπορούν να καλύψουν τα θέματα τους πλέον. Είχαν πολλά προβλήματα. Τώρα φέρει και την ρυθμιστική αρχή. Θα πει ότι παιδιά δεν βγαίνεται, αλλά να συνενώσουμε σε επίπεδο περιφέρειας, ας πούμε, και θα έρθει ένας μεγάλος ιδιός, μια μεγάλη κατασκευαστική, μια μεγάλη τεχνική εταιρεία, να διαχειρίσει, ας πούμε, τα νερά της Θεσσαλίας, τα νερά της Θράκης. Πακέτο. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Είναι η τυπολογική πολιτική. Πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά υπήρχαν μέσα στην ειδική γραμματεία υδάτων. Θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ειδική γραμματεία υδάτων και σε προσωπικό και σε πόρους που πραγματικά κάνουν δουλειά. Αλλά όχι, θέλουν να κάνουν μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, θα δώσουν όλα εκεί και φυσικά έμεσα να ακυρώσουν τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Και αυτό και από την αρχή, ο Σταύρος Κυρίου. Τον Ιούλιο πέρυσι ακυρώσαν την απόφαση του ΣΤΕ, έλεγε ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑ πρέπει να μπουν από το υπερταμείο, γιατί το υπερταμείο σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Και πράσινη τροπολογία και το ακυρώσανε. Μάλιστα. Ως εργαζόμενοι, τι προτίθεστε να κάνετε? Εμείς πέρα την απεργία που συμμετέχουμε αύριο και βάζουμε και το θέμα και της ιδιωτικοποίησης. Αυτό που συνέβη στα Τέμπη δεν είναι απλά το ανθρώπινο λάθος μας παρουσιάζουν. Είναι επακόλουθο και της ιδιωτικοποίησης και της εξοικονόμησης πόρων από τους ιδιώτες. Ετοιμάζουμε δράσεις για την εβδομάδα του νερού, 22 Μάρτη. Αποκορύφωμε μια μεγάλη συνταυλή που θα κάνουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Κύριε Αρχοντόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κύριε Βογιόπουλε, καλή συνέχεια. Ρολόι της βροχής βράδυ Κυριακής που πηγαίνεις μονάχος, ούτε πόρτα να μπεις, πέτρα να σταθείς, κι όπου πας χλωμό παιδί. Καημό σου στη γωνιά σε καρτερί. Παλικά ριχλωμό μες στο καρτιλιό από μήνα μη διώμα. Ο καημό σου βραχνάς, πάψε να πονάς. Η ζωή γοργά περνά. Δυο κρασιά, δυο στεναγμή και χελιά. Παλικά ριχλωμό σύβρα με νεκρό στο παλιό σταυροδρόμι. Μυρολόι η βροχή μαύρα παντυχή στο καλό χλωμό πέβει. Σαν τη μάγη σας επί ρε Κυριακή. Φίλε μου Λευτέρη, το πώς η αθλειότητα κρύβεται πίσω από αυτό το η θυσία που ήταν αναγκαία και μετά θα προχωρήσουμε, και έτσι μέσα από θυσίες και τραγωδίες προχωράει η χώρα. Το πόσο άθλιο είναι αυτό προκύπτει μέσα από το πόσο ψευδές είναι αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα έρθω στη συνέχεια, γιατί θέλω να πάμε στην Τουρκία, γιατί εκεί γίνεται ένας χαμός, δεν έχω καταλάβει. Βάνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται στην Τουρκία? Εδώ είχαμε τον αρχηγό της, τον υποψήφιο τέλος πάντων των έξι κομμάτων, ο οποίος θα είναι απέναντι από τον Ερντογάν χθες. Υπήρξαν για 72 ώρες υπήρξε μια μεγάλη κινητικότητα. Χθες λοιπόν καταλήξανε, αφού λοιπόν η πρόεδρος του Καλού Κόμματος σήμερα, Αλεξανέρ, κάθισε στο τραπέζι των έξι και δέχτηκαν την πρότασή της να είναι υποψήφιοι αντιπρόεδροι, εάν και εφόσον κερδίσουν τις εκλογές, οι δύο δήμαρχοι που είναι φαβοροί, της Κωνσταντινούπολης ο Ιμάμογλου και της Άγκυρας ο Μανσούρ Γιαβάς. Τελείωσε μετά λοιπόν, είχε συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος στα κεντρικά γραφεία του κόμματος της Ευδαιμονίας στην Άγκυρα. Πολλοί ψηφοφόροι, πολλοί έτσι οπαδοί. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, συμφωνήσαν αυτοί ότι θα κατέβουν ενωμένοι απέναντι στον Ερντογάν? Αυτό είναι το θέμα εκεί? Ναι, συμφωνήσανε, Νίκο, αλλά υπάρχουν και κάποιες όμως δυσκολίες, γιατί αυτά τα έξι κόμματα είναι τελείως ανομοιογενή μεταξύ τους. Από χθες το βράδυ, λοιπόν, έχει αρχίσει μια συζήτηση, εάν και εφόσον ο Κιλιστάρογλου, ο υποψήφιος που θα είναι απέναντι από τον Ερντογάν, θα συναντηθεί με το ΧΕΝΤΕΠΕ, με το Φιλοδημοκρατικό Κόμμα, με το οποίο έχει μεγάλες διαφορές και διαφωνεί κάθετα το Ιαξενέρ και το Σαντέτ και το Καθαρό Κόμμα. Λοιπόν, είναι θρησκευτικές και πολιτικές τους οι διαφωνίες. Πώς θα συνυπάρξουν αυτοί οι έξι έως τις εκλογές, όπου ο Κύβος Ερήφθη 14 Μαΐου θα γίνουν, θα το δούμε. Ο Ερντογάν πάντως από την άλλη πλευρά χθες ανακοίνωσε ότι 10 Μαρτίου θα διαλύσει τη Βουλή και ότι 14 πλέον δεν αλλάζει ημερομηνία, θα γίνουν οι εκλογές. Είδομεν. Καλώς, Βάνα μου, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έλεγα λοιπόν ότι οι συνένοχοι, γιατί είναι και συνένοχοι με μια έννοια, γιατί αυτοί δεν μετέδιδαν κιόλας, δεν δημοσίευαν τις ανακοινώσεις των εργαζόμενων που λέγανε έρχεται δυστύχημα. Οι συνένοχοι λοιπόν, αυτοί, οι σμπύροι των διαφόρων ΜΜΕ, κουνάνε και το δάχτυλο τώρα και φιλοσοφούν πάνω στα απτώματα ότι μια θυσία ήταν, τραγική βέβαια θυσία, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα από τις θυσίες και μέσα από τις τραγωδίες θα προχωρήσει αυτή η χώρα, γιατί έχει ξανασυμβεί, όπως λένε, μέσα από τις θυσίες και μέσα από τις τραγωδίες. Για ρωτήστε αυτούς τους φιλοσόφους της Βούρτσας, αυτούς τους ασπάλακες, επαναλαμβάνω, μετά το Σαμίνα, μετά από εκείνη την τραγωδία, τι ακριβώς βελτιώθηκε? Πάψανε να κυκλοφορούν σαπάκια στις ελληνικές θάλασσες? Πάψανε? Από όσο θυμάμαι έχουν περάσει 23 χρόνια από το Σαμίνα. Για ρωτήστε αυτούς τους ασπάλακες, μετά το σεισμό του 1999, τι ακριβώς έχει αλλάξει? Εκείνος ο έλεγχος που έλεγαν ότι θα κάνουν, τουλάχιστον στα 80.000 δημόσια κτίρια της χώρας, έχουν περάσει 24 χρόνια και ο έλεγχος δεν έχει γίνει ούτε στο 30%. Και μιλάμε για σχολεία, μιλάμε για νοσοκομεία. Τι έχει αλλάξει από εκείνη την τραγωδία με το σεισμό του 99. Για ρωτήστε αν τους συναντήσετε αυτούς τους ασπάλακες. Στα Τέμπη είναι η τρίτη τραγωδία που έχουμε. Όχι στο σιδηρόδρομο, στο οδικό δίκτυο. Θυμάστε τις δύο προηγούμενες. Τι έχει αλλάξει στην Πατρών Πύργου? Τι έχει αλλάξει? Τι έχει αλλάξει στον βόρειο οδικό άξονα στην Κρήτη μετά από εκείνη την τραγωδία? Γίνονται, λέει, τραγωδίες, θυσίες, αναγκαίες, θα τις ζούμε ως τέτοιες. Θα κλάψουμε, αλλά τι θα κάνουμε, θα πάμε παρακάτω, αξιοποιώντας τραγωδίες. Γιατί μέσα από τις τραγωδίες βελτιωνόμαστε. Μα δεν έχετε τσίπα επάνω σας? Λίγη τσίπα δεν έχετε? Λίγη πέτσα δεν έχετε πάνω σας? Για πείτε μου. Οι φωτιές του 2007, εκείνη η άλλη ανίποτη τραγωδία, σε τι απέτρεψε την τραγωδία του 2018? Σε τι απέτρεψε αυτό το οποίο συνέβη το 2021 στην Εύβοια και στη Βαρυμπόπη? Η τραγωδία στη Μάδρα το 17, σε τι απέτρεψε την τραγωδία στη Μάνδρα το 18? Οι αντίστοιχες τραγωδίες του 70 με τις πλημμύρες? Όχι, κυρίες και κύριοι, μετά από τις τραγωδίες δεν μαθαίνουν να προχωράνε. Όχι. Αυτό το οποίο μαθαίνουν μετά από κάθε τραγωδία είναι να συμπληρώνουν τα λογίδρια της υποκρισίας τους, τη δημαγωγία τους, τους συμψηφισμούς τους και την πολιτική τους αθλειότητα. Αυτό συμβαίνει μετά από κάθε τραγωδία. Και η κάθε επόμενη τραγωδία σε αυτόν τον τόπο δεν επαναλαμβάνεται ως φάρσα, επαναλαμβάνεται, μάλλον συνεχίζεται ως το επόμενο επεισόδιο του σύριαλ της τραγωδίας. Αυτό να πείτε σε αυτούς τους ασπάλακες που είχαν το θράσος να βγουν πριν ακόμα καταμετρήσουμε τους νεκρούς, να μας κάνουν μαθήματα για το πώς θα προχωρήσει η κοινωνία μέσα από τις θυσίες και τις τραγωδίες. Οι ασπάλακες, οι γλύφτες. Έχει κοιμηθεί. σύγχρονο. Ούτε που τα αφήσαν να απολογηθεί, δεν τον σκοτώσαν, έχει κοιμηθεί. Προκυμητήρι, πως και να γεννείς, κάμπος της ελπίδας και της προσμονής. Ο αρχαγγελός μου έχει πια χαθεί, μου τον σκοτώσαν, δε θα ξαναρθεί. Ο αρχαγγελός μου έχει πια χαθεί, μου τον σκοτώσαν, δε θα ξαναρθεί. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στο Μιχάλη και στο Γιάννη που μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στη Χαρούλα, να σε καλά Χαρούλα μου. Αγγελική μου, να σε καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την μεγάλη παρέα. Θανάση μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς στην Ευαγγελία, στην Κρέτα. Χαιρετισμούς στον Όμηρο, στον Αχιλέα, στον κύριο Ψαρά, στον κύριο Μιλωνά, στη Μεταξία, στον Κωστή, στον Χρήστο, στον Βασίλη, στον Παύλο στη Σουηδία, στον Δημήτρη στη Γερμανία. Να είστε όλοι και όλες καλά. Κωστή μου, το παλικάρι αυτό που στα γενέθλιά του του είχαν φτιάξει τούρτα παρασταίνοντας το Σούπερμαν ο ίδιος και από κάτω τα ανδραγαθήματά του, στα ανδραγαθήματά του ήταν ο ΟΣΕ, ανάμεσα στα άλλα ήταν ο ΟΣΕ, ήταν η Ολυμπιακή ΙΔΕΗ και ο ΟΣΕ. Ο Σούπερμαν αυτός, το όνομά του είναι Χατζηδάκης, Χατζηδάκης, Κωστής Χατζηδάκης λέγεται. Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία. Μαρία Δεναξά. Μαράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται εκεί? Τι γίνεται? Σε κόντρα διαρκείας βασικά των συνδικάτων με την κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν έχει μετατραπεί η αντιπαράθεση για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Έτσι, για σήμερα ήταν η έκτη φορά από την έναρξη του χρόνου που τα συνδικάτα κάλεσαν τους Γάλλους να βγουν μαζικά στους δρόμους και τους ξανακαλούν και πάλι για το Σάββατο. Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 260 διαδηλώσεις. Κατέβηκαν στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι. Μην με ρωτήσεις τον αριθμό, υπάρχει μια ασάφεια. Καθώς σύμφωνα με την αστυνομία στο Παρίσι διαδήλωσαν περισσότεροι από 80.000 πολίτες. Σύμφωνα με την και καλά ανεξάρτητη υπηρεσία ο Κυρόνς 68.000 και σύμφωνα με το συνδικάτο ΣΕΖΕΤΕ 700.000 άνθρωποι. Μάλιστα. Ωστόσο, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός, θα πιστεύουμε πάντα τις κρατικές υπηρεσίες. Την αστυνομία θα πιστεύουμε. Εντάξει. Και, ναι. Και τις εντός εισαγωγικών ανεξάρτητες υπηρεσίες. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ωστόσο, να σου πω πως όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός BFM, η συμμετοχή του κόσμου στις διαδηλώσεις στην επαρχία ήταν ίδια, ίσως και μεγαλύτερη σε σχέση με την πρωτοφανή κινητοποίηση του κόσμου που έγινε στο τέλος του Ιανουαρίου και συμμετείχαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Μάλιστα. Το Παρίσι και σήμερα έγινε πεδίο μάχης, συγκρούστηκαν διαδηλωτές με αστυνομικούς, αναφέρθηκαν οδομαχίες και σε άλλες πόλεις όπως τη Λιόν και τη Ρεν. Βασικά οι Γάλλοι δεν το βάζουν κάτω. Μαθητές και φοιτητές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, είτε δίνοντας το παρόν στις διαδηλώσεις, είτε με καταλήψεις σε πανεπιστήμια και σχολεία. Δάσκαλοι και καθηγητές συμμετείχαν επίσης. Το 39% των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους πήραν μέρος στην απεργία. Τα συνδικάτα των σιδηροδρομικών καλούν σε κυλιόμενες απεργίες αορίστου χρόνου, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν όλα τα εθνικά και διεθνή δρομολόγια. Σας δίνω ένα κλίμα τώρα, έτσι. Επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο Σαλιγκάρι και μπλόκαραν κεντρικές αρτηρίες στο εθνικό οδικό δίκτυο. και τα συνδικάτα έχουν προειδοποιήσει για κυλιόμενες απεργίες από σήμερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα μπορούσαν να παραλύσουν επί εβδομάδες ολόκληρες περιοχές της χώρας. Γενικά δεν το βάζουν κάτω, Νίκο, οι Γάλλοι. Και έχουν ανανεώσει, μας είπες, ραντεβού σε επίπεδο κινητοποιήσεων, διαδηλώσεων, συλλαλητηρίων το Σάββατο. Αυτός ο λιμοκοντόρος τώρα εκεί έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση να το περάσει. Όχι, δεν έχει. Το προσπαθεί όμως. Να στο περιγράψω με δύο λέξεις. Ο Μακρόν το βιολί του. Με το Υπουργικό Συμβούλιο να υποστηρίζει ότι οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες για να αποτραπεί το έλλειμμα του συνταξιοδοτικού συστήματος τα επόμενα χρόνια. Από σήμερα η μεταρρύθμιση, ξεκινάει η συζήτηση της μεταρρύθμισης στη Γερουσία και αναμένεται στα μέσα του Μαρτίου να επανέλθει στο Κοινοβούλιο για να ψηφιστεί και εκεί θα δούμε αν θα περάσει. Η αντιπολίτευση καλεί τον Εμμανουέλ Μακρόν είτε να αποσύρει τη μεταρρύθμιση είτε να προκηρύξει εκλογές, Νίκο. Μάλιστα. Μαράκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Να είσαι καλά. Μαρία Δαναξά από το Παρίσι. Πάμε, Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι άλλο γίνεται, τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Έλα, Τζέννη μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Έχουμε ένα δημοσίευμα το New York Times, το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις τις τελευταίες ώρες. Η Αμερικανική Εφημερίδα, επικαλούμενη πληροφορίες τις οποίες εξέτασαν οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, γράφει ότι το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική θάλασσα προέρχεται από μια φιλοουκρανική ομάδα, αυτή ευθύνεται. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες συνέλεξαν οι Αμερικανικές Υπηρεσίες και τις οποίες επικαλείται το δημοσίευμα, οι δράσεις ήταν αντίπαλοι του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, πιθανότατα Ουκρανοί, ενδεχομένως και Ρώσοι πολίτες. Από την Ουάσιγκτον, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κίρμπι, είπε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι ερευνούν ήδη τις επιθέσεις, υπενθυμίζοντας ότι η υπόθεση αυτή είναι ακόμη ανοιχτή. Ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι στην δολιοφορία εμπλέκεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Να θυμίσουμε πως στα τέλη Σεπτεμβρίου εντοπίστηκαν 4 τεράστιες υποθαλάσσιες διαρροές αερίου στους αγωγούς που συνδέουν τη Ρωσία με τη Γερμανία. Όλες ήταν σε διεθνή ύδατα. Οι χώρες της Δύσης κατηγόρησαν ευθέως την Μόσχα ως υπεύθυνη για αυτή την καταστροφή, η οποία με τη σειρά της επέριψε ευθύνες στους Αγγλοσάξονες, όπως είχε πει τότε χαρακτηριστικά ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Φυσικά η έρευνα παραμένει ανοιχτή από τις αρχές της Σουηδίας, της Δανίας και της Γερμανίας. Μιλάμε για ένα σαμποτάζ, το οποίο μας το πες τώρα. Μιλάμε για υποθαλάσσιες αγωγούς, υποθαλάσσιους αγωγούς. Σε διεθνή ύδατα. Όλο αυτό τώρα, πώς το λένε, φιλοουκρανική ομάδα, τι λένε, φιλοουκρανική, πώς το περιγράφουν? Σύμφωνα με το New York Times ήταν μια φιλοουκρανική ομάδα. Φιλοουκρανική ομάδα, η οποία είχε τέτοια μέσα στη διάθεση. Τι ήταν αυτή η ομάδα φίλων του Φικιού? Τι ομάδα, ορειβασία κάναν αυτοί? Για να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τέτοιου είδους επιχείρηση, αυτή η ομάδα φίλων προφανώς είχε αδιανόητου τύπου υποστήριξη και τεχνική και υλική και όλων των υπολείπων. Ειδών υποστήριξη. Ναι. Ξέρεις εσύ τέτοιες ομάδες? Μια ομάδα ξέρω εγώ με τέτοιες δυνατότητες μόνο, τον Ολυμπιακό. Ναι. Πάμε παρακάτω. Θα πάμε στη Βρετανία, εκεί όπου έχετε ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις εντός και εκτός της χώρας. Είναι ένας νέος νόμος που πρόκειται να κατατεθεί στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και εισαγάγει νέα μέτρα με στόχο την απομάκρυνση των παράτυπων μεταναστών που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρές βάρκες. Ο Πρωθυπουργός Ρίση Σουνάκ δήλωσε ότι αυτό είναι το δίκαιο για όσους βρίσκονται εντός της χώρας και για όσους έχουν νόμιμη αξίωση ασύλου. Αυτή η κουβέντα, αυτό το νομοσχέδιο κρατήθηκε τρεις ημέρες πριν από την πρώτη του επίσκεψη στη Γαλλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένει να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Και φυσικά το λέμε αυτό γιατί όσοι μπαίνουν παράτυπα στη Βρετανία με βάρκες διασχίζουν τη μάχη για να φτάσουν στη Βρετανία. Ένα θέμα που πολύ συχνά προκαλεί ένταση μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου. Και σύμφωνα με αυτό το νέο νομοσχέδιο, οποιοδήποτε φτάνει στη Βρετανία παράτυπα δεν θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για την παροχή ασύλου και θα στέλνεται αμέσως σε ασφαλή τρίτη χώρα. Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. φυσάει βοριάς και εσύ καημός φιλομέτρας. Γύρνα το φύλλο, γύρνα το κι είμαι παιδάκι αδύνατο. Γύρνα το φύλλο, γύρνα το κι είμαι παιδάκι αδύνατο. Βρες του ουρανού μαζί με εκείνους που πονούν. Γύρνα το φύλλο, γύρνα το κι είμαι παιδάκι αδύνατο. Γύρνα το φύλλο, γύρνα το με παιδάκι αδύνατο. Και πέτρα πέτρα έχτισε βάσανα και με κλείσες. Γύρνα το φύλλο, γύρνα το κι είμαι παιδάκι αδύνατο. Γύρνα το φύλλο, γύρνα το κι είμαι παιδάκι αδύνατο.